Det var blandt andet økonomisk politik, men også meget EU-politik. Jeg er meget EU-skeptisk, og det kan man sige, det er de konservative ikke rigtige. Ikke lige i øjeblikket. Det svinger lidt. Men det er bare fordi, du bliver jo kritiseret meget for det her med form. Mm. Altså, at du er kjolen, og du er den, der var slot-shamed her i januar, og nu er du så den mest googlede kvindelige politiker i 2015. Men jeg så, at der var en debat på din Facebook, hvor du også deltog, Rasmus Jarlov, hvor du siger, jamen er du egentlig Nikita Klæstrup politiker? Fordi er det ikke længe siden, vi har hørt noget politisk fra dig? Nej, det var ikke det, jeg skrev. Jeg spurgte egentlig bare, fordi jeg har egentlig... Men det var det, altså, du mente. Det spørgsmål om, hvornår man kalder sig politiker, det var egentlig bare, fordi jeg egentlig aldrig har hørt dig selv kalde dig for politiker. Så nej, jeg har lidt indtryk af, at det var mere medierne, der kaldte dig det, end det var det dig er selv. Det er det også. Jeg har altid sagt det modsatte. Jeg har altid været meget sådan, jamen, jeg er ikke politiker, jeg stiller ikke op til noget. Jeg har ikke noget ønske om at stille op til noget. Og men har du ikke stillet op til kommunalvalg? Jo, men det var i 2013, og der var jeg, for at være helt ærlig, lidt mere bare listefyld. Det var for at hjælpe partiet, jeg stillede op. Jeg havde ikke nogen ambition om at komme ind. Jeg blev meget nervøs, da det på valgaften så ud til, at jeg skulle ind. Det var sådan, ej, så skal jeg tilbringe 4 år hernede. Hvorfor ikke? Det kunne da være meget. Kommunalpolitik på Lolland. Ja, kommunalpolitik på Lolland. Det var lidt, fordi det ville lidt ødelægge mine planer om at flytte til København og studere på universitetet. Dette er Radio 24/7. Du lytter til Andejagt, og i dag handler det om shitstorme, og der er nærmest ikke en uge, hvor vi ikke oplever en shitstorm i øjeblikket. I den forgangne uge, der har vi også set en trailer fra TV2, og jeg synes lige, vi skal lytte til Møs nummer lige nu, som ledsagede traileren. Danmark er i aften blevet angrebet voldeligt. Hej skat, husk du at ringe til mig, når du lander. Hvem er det, jeg giver hånden til? Du giver hånden til mig. Hvem er du? Og det var altså Mø, der sang Lean On, en trailer fra TV2, der blev meget omdiskuteret. Forinden havde en ledende medarbejder fra TV2 ellers skrevet, nå, den er bare tip-top, genial, way to go marketing. Men så ramte shitstormen TV2, og så fik pipen altså en anden lyd. Og det vi kort, jeg vil lige sige, vi så i traileren, det var billeder fra året, der gik. Flygtninge, der vandrer på landevejene, terror, maskingevær. Der er et billede af afdøde Dan Uzan. Der er et billede af det franske flag. Og så er der selvfølgelig også vinderen af Vild med Dans, fordi det her, det er jo TV2, der også godt kan lide at fremhæve sig selv. Hvad tænker du omkring dine kolleger, Rasmus Jarlov, der står og danser til terror og ødelæggelse? Altså, nu er nok den sidste, der skal kritisere politikere, der danser, skal man sige, eftersom jeg selv har været med i Vild med Dans i år. Jeg synes ikke, de har gjort noget forkert, fordi jeg tror ikke, de har vidst, hvad det var, de blev klippet ind i. Men det er klart, det var ret smagløst at se sådan nogle katastrofer. Hvorfor har de ikke vidst, hvad det var, de blev klippet ind i? Året, der gik, hvordan kan man være overrasket over, at det er flygtninge og terror? Nej, men det kan jo laves på virkelig mange forskellige måder. Det kunne også være, at det bare var sådan et bienslag sammen med noget andet underholdning, så jeg ved det ikke. Jeg vil i hvert fald ikke kritisere dem for det, uden at vide det mere. Men det er klart, det der indslag, det var meget smagløst, at man blandede sådan nogle glade mennesker, der står og danser sammen med billeder af meget, meget stor menneskelig lidelse. Det virkede som total ligegyldighed over for de 100.000 af mennesker, der er døde i Syrien og terrorangreb i Paris osv. Så det var utroligt dårligt lavet, det var det. Trine Maria Christensen, hvad tænkte du, da du så traileren? Jeg tænkte, hvem rådgiver de mennesker? Altså, hvem er det? Jeg ved, de får høje lønninger derinde, når jeg hører hvem hele tiden. Hvem er dem? Altså, politikerne? Ja, altså, Johan Schmidt-Nielsen og Morten Østergaard. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man som politiker kan sige ja til at stille op til noget, man formodentlig har fået at vide. I hvert fald er en video til de bedste øjeblikke i året, der gik, ikke? Og så ikke have en eller anden person på bagsmækken, der siger, vi ser lige videoen, inden vi siger endelig go, ikke? Jamen, var det det, som spiller, der får deres penge for? Det er det, jeg ikke forstår. Altså, og jeg må indrømme, at jeg synes, det er sindssygt uprofessionelt. Jeg forstår godt, at de så bliver overrasket, fordi de åbenbart ikke har set videoen og alt det der, og jeg er helt med på, at det er TV2, der laver det smagløse og alt det der. Men det, jeg bare slet ikke begriber, det er, at man ligesom kan være politiker på det niveau, og så ikke kræve at få tingene til gennemsyn, inden man giver det endelig go. Jeg vil aldrig nogensinde rådgive nogen til at stille op til noget som helst i den der kaliber, uden at se det, inden man sagde go. Men Morten Østergaard var jo faktisk rigtig glad for traileren, for på Twitter dagen, den dag, hvor den blev præsenteret og delt, der delte han den jo sådan set også selv. Men om morgenen, så havde pludselig, så synes han, at det var noget, han ville tage afstand fra. Hvad skyldes det skifte, Nikita Klæstrup? Det har jo nok været alle andres reaktion på videoen. Det er klart, at det var, for mig var det en hård video at se, fordi da jeg så billedet af Danu Sand, der fik jeg ligesom en klump i halsen. Og så, jeg tror det lige bagefter, så ser man Johannes Schmidt Nielsen og Morten Østergaard står og danser helt fjollet. Det virker bare sådan helt malplaceret. Så jeg tror, at for de fleste danskere var det bare sådan ikke okay. Det virkede lidt, som om man slog plat på alle de forfærdelige begivenheder, der er sket i løbet af året. Så det er klart, at når Morten Østergaard ser, okay, folk kunne åbenbart ikke lide det her, så må han også lige trække sig tilbage. Men er der sket noget med os i 2015? Fordi TV2 gør jo bare, hvad de plejer. Altså, de blander holdning og underholdning, og de laver årskavalkader og lidt varmelsød underholdning ud af, at der også er sket noget forfærdeligt i året, der gik. Er der kommet en eller anden tilstand af det, som Danske Bank engang kaldte for new normal? Hvad siger du, Jarlo? Jamen, det er der. Altså, jeg har aldrig oplevet så hård en debat, som der er lige i øjeblikket. Altså, følelserne er virkelig ude på tøjet. Og det er jo fordi, den situation, som verden står i, og den situation, vi står i som land også, er meget alvorlig. Altså, det, der sker i Syrien, er meget, meget alvorligt. Flygtningekrisen har bragt det hele meget tæt på, og gjort også, at der er mange mennesker, der synes, vi har et meget, meget stort problem i Danmark. Og derfor så er folk ret bekymret for fremtiden i øjeblikket, og de er meget frustrerede over, hvad der sker. Og det gør i hvert fald, at tonen, i hvert fald i den politiske del af debatten, er ekstremt hård lige i øjeblikket. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg synes virkelig, at folk bruger mange skældsord i debatten i øjeblikket. Vil du stille op i Vild med Dans, hvis du fik budet igen nu? Det vil jeg gerne. Altså, der var jeg faktisk næsten overrasket over, selvom at det var de mest spændende 5 minutter i mit liv. Det gik meget, meget hurtigt for mig med at ryge ud. Synes jeg faktisk ikke, at jeg har fået noget særlig kritik for det. Altså, når jeg har læst på Twitter og sådan andre steder folks kommentarer, så har der egentlig været færre sure kommentarer, end der er på sådan en gennemsnitsdag for mig. Så det synes jeg faktisk, folk har været. Der var jeg helt overrasket over, hvor søde og rare folk egentlig var. Men, selvom at jeg stillede op i noget, som jeg var ret dårlig til. Men man kan bare godt få fornemmelsen af, at danskerne måske er ved at være lidt trætte af at se politikere i underholdningsprogrammer. At nu har vi set jer lave mad og danse, og vi har været hjemme og se jeres almindelige familie, hvor I spiser sovs og kartofler og alt muligt andet. Mm. Måske fordi situationen er så alvorlig, så har man brug for at se politikere, der kan udtænke nogle løsninger, i stedet for at fjolle danse. Altså, sådan har jeg det også selv. At det vil jeg også hellere selv se, og jeg har også altid haft det sådan. Men alligevel vil du gerne stille op i Vild med Dans? Ja, det gjorde jeg, og jeg havde også store overvejelser om det, men jeg har nu været glad nok for at gøre det, det vil sige, altså, fordi jeg synes egentlig, at det var en udmærket oplevelse, og jeg synes også, at hvis alle mulige andre mennesker, forfattere, skuespillere, sportsfolk og alle mulige andre, kan stille op i det, fordi at de er mennesker, som folk gerne vil vide noget mere om, så synes jeg også, det er okay at gøre det som politiker. Men jeg har det også selv på den måde, at jeg vil helst selv være kendt for det, jeg laver politisk, og det er også derfor, for at vende tilbage til den der feminisme-debat, det er derfor, jeg også var så overrasket over, at jeg pludselig skulle bruge så enormt meget tid på at diskutere noget, som ikke har noget som helst at gøre med mit politiske virke. Jeg forstår bare ikke, hvordan det kan overraske dig, fordi sådan har det jo været længere. Hvis man ser på Google-søgninger, for eksempel hvis man googler Morten Østergaard, noget af det første, der kommer op, det er jo jøde. Ja. Altså, fordi folk er åbenbart mere interesserede i at vide, om han er jøde, end hvad hans politik egentlig omhandler. Og sammen med Johannes Schmidt Nielsen, har hun en kæreste. Det er også mere spændende, end hvad er det, Enhedslisten står for. Det er også det mest søgte på mig. Altså, det kæreste? Ja, det er det. Og det har jeg også været overrasket over. Altså, at det er sådan nogle ting, der sådan fylder mest, når folk gerne vil vide om noget om os som politikere. Og det er jo ikke sådan, jeg ønsker, det skulle være, fordi jeg vil helst blive vurderet på mine politiske beslutninger og mine holdninger. Men det er bare et faktum, at hvis man skal begå sig i den politiske verden, så er man nødt til at tage højde for, hvordan det hele fungerer. Men hvis du helst vil vurderes på din politik, hvorfor skriver du så om karrierekvinder og mænd, der gerne vil have søde og pæne piger? Fordi jeg skriver måske 500 statusopdateringer på Facebook om året, og altså 80% af dem i hvert fald handler om politik. Og så en gang imellem, så skriver jeg også noget, fordi jeg synes egentlig, der var noget andet, som også interesserede mig som menneske, som jeg gerne ville diskutere. Og så er det bare det der med, at jeg styrer ikke, hvad det er, der kommer ud i alverdens sociale medier. Det er jo mine modstandere, som styrer det, fordi det er jo et spørgsmål om, om de tager det op og kører videre på det og begynder at kritisere mig for det. Det er det, der gør, at tingene bliver stort. Jeg kan jo ikke af mig selv skabe en meget stor opmærksomhed om det, jeg siger. Der kommer kun kæmpe opmærksomhed om, hvad jeg siger, hvis der er nogen, der går ud og kritiserer det. Eller så skal du til at lave sådan en sandwich. Karrierekvinde sat sammen med noget EU-politik og noget skat, ja, så kører bussen. Ja. Hvad siger du, Trine Maria? Du markerer. Ja, jeg siger, at noget af det, som sociale medier er med til at gøre ved debatten, er jo helt sikkert, at trække det der med personlighed, og det der med, at man godt lige vil se, hvilken status har den her person, er den her person gift eller i forhold, eller er det kompliceret, og at man, altså på en eller anden måde, vender vi os til, at det er sådan ret personlige relationer, vi har selv med kendte mennesker, som måske før havde sådan flere muligheder for ligesom at have nogle anonyme sider i deres tilværelse, og der tror jeg helt sikkert, at sociale medier øger den der opmærksomhed på, kan du danse, har du en kæreste? Mm. Har du ikke taget lidt på? Mm. Det er sådan nogle åndssvagt. Jo, det har jeg faktisk. Det er jo også december. Nu du spørger. Radio 24/7. Du lytter til Anne Jagt, og i dag handler det om shitstorme. Og en, der faktisk befinder sig midt i en shitstorm, det er dig, Anne-Grethe Rasmussen. Goddag til dig. Ja, hej. Kan du høre os? Du var i går, og faktisk også i dag, på forsiden af alle netmedier, og bølgerne, de går jo stadig højt på de sociale medier. Den sag, du er involveret i, handler om, at du ikke har citeret The Economist for passager i en klumme til det politiske netsite Altinget. Og efter det er kommet frem, så har du så oplevet på et døgn at blive afskediget fra tre medier, herunder Information, der jo, som du har skrevet for i 13 eller i 15 år. Ja. Og du har selv sagt, at der er tale om en forglemmelse, men hvorfor tror du, at den her rettelse, som du jo også selv har lagt ud, det ikke er nok for Altinget, og som nu har affødt den her kædereaktion? Altså, jeg kan ikke vurdere, hvorfor de forskellige mediechefer, de reagerer, som de gør. Det tror jeg ville være dårlig stil, kan man sige, af mig, at begynde at give dem karakterer, eller begynde sådan at forske i, hvorfor de gør, hvad de gør. Men jeg kan vurdere noget om selve mekanikken, altså der går i gang bagefter. Det er jo sådan, altså en shitstorm, det, man kan selvfølgelig godt sige, det er en storm. Det kan også opleves som en bølge. Altså de forstærker hinanden. Altså de forskellige reaktioner, som folk kommer med, bliver meget, meget voldsomme og meget store. For eksempel kan man sige, den måde, som medierne som et kollektiv reagerer på, kan gøre en, altså kan give en effekt, som er meget, meget voldsom på den person, som er i midten af dem. Og det har jeg jo så oplevet. Ikke? Altså det er en voldsom følelse at klikke ind på alle de her hjemmesider og medier og sociale medier, og så hele tiden opleve nye, sådan, nye beskyldninger, og selvfølgelig også genmæler og forsvar, og folk, der synes, det er for dårligt, og venner, der bakker op, og folk, man slet ikke kender, der bakker op, og folk, man slet ikke kender, der ikke bakker op, osv. Altså så der er jo en vis sådan en social lemmingeeffekt, hvor det går i bølger op og ned. Det kan være ganske voldsomt. Altså, jeg har for eksempel ikke sovet i 48 timer lige nu. Det kunne jeg også forstå, da vi talte sammen i går, at det var længe siden, at du havde fået en lur. Men på den anden side, altså, det er jo ikke ligefrem, fordi du ligger ned. Tværtimod, du tager jo debatten. Man bliver nødt til. Hvorfor? Altså, hvis ikke man gør det, så bliver man jo tromlet fuldstændig. Altså, jeg oplever det danske medielandskab som relativt kulslået. Ikke så meget altså de sociale medier. Der kan man faktisk virkelig tale om socialt i den forstand, at hvis man ellers nogenlunde passer sin Facebook-profil ordentligt eller sin Twitter-profil, så kan man jo designe den på en måde, så det i hvert fald ikke nødvendigvis er mennesker, man er enige med, men i hvert fald er mennesker, der behandler hinanden ordentligt. Så jeg vil sige, at de sociale medier er et mere varmt sted at befinde sig, sådan som jeg ser det, fordi at der er plads til mange forskellige profiler, og man kan lave de her kriterier for, hvem man vil gå i dialog med. Hvorimod jeg oplever faktisk de gammeldags medier, altså også selvom de er på ny formular, de ligger på nettet, altså de store aviser og de store mediehuse, som noget mere barske. Altså hvis jeg for eksempel kigger på min egen sag, så er det jo helt oplagt, altså sådan en standard presseetik, at hvis man angriber folk, så skal man give dem lov til at forsvare sig. Altså, det er sådan helt basalt, ikke? Og der har jeg så oplevet en hel række medier, som rask væk skriver de frygteligste ting om mig, og uanset om jeg sender dem dokumentation, eller om jeg gør noget, altså, enten bruger de det ikke, eller også så ignorerer de det bare. Politikken har her til morgen lavet et interview med de her tre chefredaktører, uden at spørge mig. BT i forgårs bragte en stor artikel, glemte at spørge mig, undskyldte så bagefter. Ekstrabladet faktisk er dem, der har været flinkest til at spørge mig. Og så er der så forskellige, altså så kan man så have forskellige branchesites. Det er branchesites, der hedder Kommunikationsforum, har lige bragt en artikel af mig, som de har bestilt, som jeg så selv har skrevet. Så kan man komme og til Anne-Grethe Rasmussen, hvad ser du det som udtryk for, at medierne de ikke spørger dig, men de spørger chefredaktørerne i stedet for? Ja, altså jeg synes jo, at der er en meget kraftig, altså hvad skal man sige, systemovervægt. Altså lige nu er der også en meget stor nervositet, kan jeg mærke, i dansk presse. Altså jeg er jo ikke omgivet af danske journalister til daglig. Jeg sidder jo i USA og følger godt nok med på de sociale medier, men jeg følger meget med i det, jeg selv er interesseret i. Ikke? Så det er udenrigspolitik og politik med. Det er sportsjournalistik, følger jeg jo ikke med i. Og der er jo altså åbenbart den her kæmpe skandale i dansk sportsjournalistik lige nu, og jeg tror virkelig... Og Michael Qureshi... Ja, jeg tror virkelig, at den har fået chefredaktørerne helt op på dupperne, og jeg lagde også mærke til, at da Altingets chefredaktør udtalte sig til Politikken første gang om min sag, der var tonen meget sådan, han nævnte faktisk ikke mig, han sagde, der skal statueres et eksempel. Det kan man godt blive meget pikeret over, hvis man selv sidder af det der eksempel, som skal statueres, men som sådan set ikke har noget med noget at gøre. Der er en markant forskel på, hvad han for eksempel så har sagt til mig dagen før, hvad han har sagt. Det er jo, vi har været super glade for dit arbejde, og vi laver bare en rettelse, og det er jo ikke så slemt, men altså, det er alligevel uforenligt med vores værdier, og vi er meget kede af, at vi må sige farvel til det. Og så næste dag, så ser man ham som i et stort medie, hvor med masser af plads, hvor der så bliver talt om at sætte eksempler, og det hele bliver meget alvorligt, og de så glemmer at snakke med mig. Ikke? Altså der tror jeg bare, der går sådan en mekanisme i gang, hvor hver gang man medvirker i en artikel, jeg har lige talt med Politikken også, for ja, en time siden. Og der kan jeg også bare se, at sådan anklager og beskyldninger og chefredaktører, det fylder rigtig meget, og så putter de så mig på til allersidst med en lille henvisning. Ikke? Og så er det, man så selv at igen. Ikke? Rasmussen, Trine Maria Christensen har et spørgsmål til dig. Ja. Ja. Jamen, jeg tænker lidt, fordi du siger det der med mediehusene, og at der ikke er nogen... du ikke har fornemmelsen af, at der er åben debat på samme måde, eller at stemningen i hvert fald er mere hård, når vi taler de store medier. Har det noget at gøre med, tror du, at folk, der diskuterer derinde, de ikke nødvendigvis kender hinanden på samme måde? Altså, jeg får nogle gange den der... Jeg læser meget sjældent kommentarerne, når jeg er inde på de der store mediehus, fordi folk, de går virkelig til stålet, og de har ikke nogen grænser. Altså, hvor på de sociale medier, der er det alligevel sådan lidt... Er vi synes du, det er mere civiliseret på de sociale medier? Altså, det synes jeg i hvert fald nogle gange, det er. Altså, men nu vil jeg godt bare lige høre, Anne-Grethe, i forhold til den her diskussion. Altså, hvordan er din oplevelse, Anne-Grethe? Ja, altså, jeg giver dig ret. Altså, jeg vil sige, der er en klar, markant bedre kvalitet i de diskussioner, der foregår på sociale medier. Altså, på ens venners sider. Med venner mener jeg ikke nødvendigvis bare personlige venner. Man kan også have venner, man følger, fordi de er interessante, eller fordi de er politiske eller socialt engagerede væsener, man godt kan lide. Altså, der oplever jeg en langt højere kvalitet i debatten, end på de her usorterede kommentarspor, end under især altså, de gamle avisartikler, ikke? Hvor der jo også ofte i mediehusene ikke er sat ressourcer af til moderatorer, eller nogen som helst form for opsyn med den her debat. Og jeg oplever jo også, altså på min egen nu forhenværende avis Information, jeg tror faktisk, jeg godt kan sige, at jeg var den eneste journalist på hele avisen, der gik i regelmæssig debat med læserne. Altså jeg brugte virkelig meget tid på at tage læserne alvorligt og tale med dem, og de var jo rystet, kan jeg godt sige. Altså rystet over, at der var en journalist, der gad at snakke med dem. Fordi og det er jo sådan lidt, altså det er jo lidt noget, altså det er jo noget meget, meget tom snak, som alle mediehusene har. Jeg kender ingen steder, hvor redaktører og journalister går i ægte debat med læserne. Altså de siger, de bruger rigtig mange ord, hvor de siger, at der skal være ejerskab til avisen, og aviserne skal være sådan nogle communities, tror jeg, det hedder. Det er sådan et fint ord. Men altså, det er jo noget værd pjat. Altså, det passer jo simpelthen ikke, fordi der er ikke så tid af til journalisterne. De har ikke tid til at gå i debat med læserne. Og så vil jeg sige, at nogen af dem gider heller ikke. Altså, det andet med respekt for læserne, det er jo også, altså, det er et marketing-slogan, hvor man måske godt vil hive dem ind til sådan nogle klubaftener, hvor du ved, mød vinreporteren, eller tage på en vinrejse, eller tage på sports et eller andet med sportsjournalisten. Men det der med, at læserne virkelig skal have ejerskab, og for eksempel være med til at diskutere journalistikken. Altså, det er jo, det lyder meget godt, men jeg har... Altså, men i praksis forholder det sig måske anderledes. Rasmus Jarlov, du har et spørgsmål. Jamen, jeg vil egentlig bare give det ret, fordi jeg har også selv prøvet nogle gange, hvor at aviserne har skrevet noget, hvor man synes, at de mangler nogle meget væsentlige oplysninger. Og der er det rigtig godt at have Facebook, fordi så har man selv en kanal, hvor man kan nå ud til relativt mange mennesker og fortælle, hvordan tingene rigtigt forholder sig. Så det udgør jo i virkeligheden en modvægt til urigtige mediehistorier. Så det synes jeg er meget positivt. Altså, jeg mener simpelthen, at Facebook og Twitter, det er blevet sådan et korrektiv til, til sløve gamle medier. Og det, i min konkrete sag, der har jeg simpelthen brugt det som min overlevelsesstrategi. Altså når man står en lille bitte freelancer over for samtlige danske mediehuse, der ligesom vender sig imod en, der har jeg så gjort det, at jeg har lagt alt dokumentationen ud på min Facebook-side. Jeg har fået en smart veninde til at konvertere al min dokumentation til sådan nogle Google-dokumenter, og nu ligger de på min åbne Facebook-profil, og hver gang der er noget, hver gang der er nogen, der siger, hvad med det, så henviser jeg dem til, gå ind og klik på det her dokument, der ligger inde på Facebook, og det kan alle gøre. Anne-Grethe Rasmussen, jeg har set i Weekendavisen, at du har betragtet det her som en heksejagt. Hvad mener du med det? Mm-hmm. Jamen, jeg mener, at hvis man trykker ting, som jeg har tilbagevist, så kan man, altså man kan selvfølgelig godt trykke dem, men så må man som minimum tage mine indvendinger med. Hvis man vælger at ignorere de indvendinger og tegne et billede af mig som person, som er så langt fra den virkelige mig, kan man sige, så mener jeg, at det er berettet at kalde det heksejagt. Altså i tilfældet med den her artikel i Weekendavisen, man kan jo finde den på nettet. Nej, men det kan man for øvrigt ikke, fordi Weekendavisen går ikke ind for det der internet. Man kan så downloade den som artikel, eller holde den på iPad, eller hvad det er. Man kan også købe den i kiosken. Og hvis man læser den artikel, så vil man så kunne se sådan et, det vil jeg jo kalde karaktermord, hvor man henviser til en gammel afskedelsessag, som er 13 år gammel. Det er sådan en, man kan også sige sådan en livstidsdom, som de så og siger, er det sådan en vaneforbryder, vi har at gøre med her? Hvor længe skal man egentlig tro på hende? For lytterne, altså, vil du ikke lige ridse op, hvad det er, det handler om? Altså, som jeg husker det, så er du blevet afskediget som chefredaktør, fordi du havde en leder, der mindede for meget om en leder i et konkurrerende dagblad. Men han ikke bare mindede om det, det var dele af den. Så det, der har været tale om plagiat, men der er jo også mange, der siger, jamen det er der jo også den her gang, så 1-2 tendens. Ja, altså der er den store forskel, at den gamle sag handlede om det var sikkert mange af lytterne, der har prøvet at sidde og arbejde med en plade, hvor man har andre tekster inde, altså tekster, som ikke er ens egne, hvor jeg kommer til at lukke et forkert dokument og sende det til tryk. Og det har der ikke noget, jeg nogensinde har lagt skjul på. Altså det har været, sådan har det været, sådan har den historie været lige fra starten. Og det var selvfølgelig virkelig, virkelig ærgerligt. Og der er den fordel, når man er chef, at hvis man afleverer et ufærdigt dokument, så sidder der nogen og laver det færdigt for en. Så selvom at dokumentet ikke var helt færdigt, så bliver det bare pudset til i redaktionssekretariatet og lagt ind. Men det er jo selvfølgelig mit ansvar. Og der ligger, det har jeg aldrig lagt skjul på. Der ligger din fortid så og venter som sådan en ikke... Ja, der ligger så der og venter, ikke? Man kan sige, det ligger sådan en tikkende bombe, ikke? Altså, selvom man arbejder 60-70 timer om ugen i 10 år, og opnår en eller anden vis position, hvor man har rigtig meget arbejde, og rigtig mange, der bare kan lide en også, ikke? Jeg har jo haft rigtig mange arbejdspladser. Men har du haft for travlt? Det er klart, at man er presset, men det vil jeg nu ikke sige. Altså, jeg har godt set rundt omkring på Facebook og andre steder, at der er nogen, som siger, at når man presser freelancer rigtig hårdt, og de har meget dårlige arbejdsvilkår, så kan man også forvente flere fejl. Men jeg vil egentlig sige, at det handler... Altså, jeg vil gerne give det et andet vinkel. Jeg vil sige, at det, som jeg har været mest skuffet over i den her omgang, det har ikke handlet så meget om, at jeg er blevet presset og har skulle lave mere, end jeg ønskede, fordi jeg er jo selvstændig, jeg kan selv bestemme. Det har mere handlet om manglende mod hos cheferne. Altså, jeg er meget, meget overrasket over, at man ikke tager en dyb indånding som chef og stiller sig op og faktisk opfører sig, som om man er leder og tager et ansvar og siger, du er min ansatte. Jeg er også ansat som chef til at passe på dig og til at beskytte dig og sørge for, at du har det godt her. Og nu undersøger vi lige, om der er bund i det her, om der er hold i det, før vi foretager os noget. Og der vil jeg sige, det er godt nok nogle kællinger, vil jeg så sige, som en rigtig politisk uforrækt skældsord her. De der mænd, de er jo meget, meget nervøse åbenbart. Altså, der skal ikke særlig meget til, så stikker de halen mellem benene og offrer deres medarbejdere. Og der er det meget nemt med freelancer. Så det er en hilsen til Christian Jensen på Information, det er, at han er simpelthen opfører sig kællingeagtigt. Jamen altså, jeg vil sige, at det der med, at man dumper folk, ikke, som ikke har nogen tillidsmænd, ikke har nogen rettigheder, ikke har nogen i ryggen,